Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Vi lukker og slukker tidligt for uge 20 på det danske finansmarked og holder stor bededagsferie, men det skal selvfølgelig ikke forhindre os i at kigge frem mod den kommende uge og de nyheder, der allerede er skemalagt. Det gør vi her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Jeg er Bodil Gansler, og jeg har inviteret Lars Persson med i studiet. Velkommen til, Persson. Tak skal du have. Persson, der er jo ingen tvivl om, vi forlader en uge med særdeles store udsving på markederne. Kan vi forvente, at kommer ro over det snart? Nej, det tror jeg ikke. Så heldig kan vi vist ikke være. Jeg tror, det er noget, vi får lov til at se et stykke tid nu, det her med udsving og tweet og positionere sig i alle mulige retninger. Så nej, jeg tror bare, vi investorer må tage lidt redningsvesten på og vende os til det her søgang. Ja, hvad gør sådan en gavet investor-analytiker som dig, Per, som hvordan tager du redningsvest på i sådan nogle markeder her? Jamen altså, noget er det at sælge nogle af ens aktier. Altså sådan dem, som man lige pludselig bliver lidt i tvivl om, dem, der måske ligger på det yderste mandat, tage nogle gevinster og så holde øje med de her stop-loss, man har. Så bliver man simpelthen bare nødt til at sige, men det var ærgerligt. Altså, det er snoren tog jeg jo her i den her uge, og jeg lige, det var faldet med 10%, selvom Baltic Dry steg, så steg den en lille smule dagen i torsdag, onsdag, men altså det er jo bare ærgerligt. Man må ligesom ræbe nogle sejl og have lidt kontanter. Men samtidig er det vel også en periode, hvor man virkelig kan få fat i nogle billige godbidder, herr Persson, så der er vel også noget, du sidder og holder øje med? Ja, det er klart, men ja, billig. Jeg kigger jo ikke på, om nøgletallene er dyre eller billige. Jeg ser mere på, om der er en opadgående trend, og det kan jo godt skabes i nogle aktier, der overrasker positivt, eller får nogle ordre, eller vinder i nogle nye medicinske præparater, der kommer frem, som kan slå, altså nu har vi set Zealand Pharma få lidt medvind på deres aktiekurs, så det er sådan nogle ting, man skal holde øje med i stedet for. Okay, aktuelle nyheder selvfølgelig fra dag til dag. Yes. Lars Persson, det bliver en relativt stille uge med vel nærmest kun et kæmpestort og spændende regnskab herhjemme på den danske scene. Mærsk lander den 24. Det er på fredag. Hvad forventer du af det? Jamen, jeg forventer jo, at vi læser jo, at containerretterne går en lille smule bedre, og det bliver lidt spændende at se, hvordan havnene klarer sig. Ellers så forventer jeg jo, at de er i gang med deres nye strategier og positionerer sig og skubbet drilling ud, så man får mere renere containerrederi, sådan så jamen, er det, man gerne vil eje som investor, jamen, så er det også det, man får. Så har de så stadigvæk deres bukserbåde med i casen. Så det bliver lidt spændende at se, hvad tænker de selv om hele den her, også med handelskrig. Er det noget, de er lidt bange for det, men hvordan mærker de det? Er det noget, de kan mærke allerede nu, og hvordan vil de positionere sig i fremtiden? Og det er jo det her kæmpe konglomerat i fordomstid, der jo altså har ryddet op, kan man sige, og skåret en masse ting fra. De havde var både inden for, de havde, var det dansk supermarked, de havde, ikke, og Danske Bank og alt muligt andet, som de jo på en eller anden måde bevægede sig rundt i, og nu har de så skåret ind til benet og vil gerne have en mere klar virksomhed, en klar profil. Synes du efterhånden har fornemmelsen af, at de er nået dertil, at de har fået skabt sig en klar profil? Ja, det er jo mange industriselskaberne har de skåret væk, og det er jo nu shipping og terminal, altså med container, og så er det med terminaler, og så er der lidt bukserbåde i forretningen, så vi er vel så måske så tæt på et rent selskab, som vi kan være, fordi spørgsmålet er, altså, om man skal skære det hele væk, om der ikke er meget god synergi i nogle af tingene nu med container og terminaler og eje de her terminaler de rigtige steder. Det synes jeg sådan, egentlig giver meget god mening, så på den korte bane synes jeg ikke, der er mere at skære væk. Det kan selvfølgelig være, at man på et eller andet tidspunkt tænker, hvis man fortsætter udvidelsen på terminaler, eller at det bliver sådan et stort forretningsben, så man tænker, at det er en meget god idé at skille sig alene, altså selvstændigt, så man som investor kan investere i det her, men på den korte bane, nej, jeg synes, det er et fint selskab. Nu er jeg jo bare aldrig tilhænger af AP Møller. Nej, det er jo det, du har aldrig været lun på den. Nej, fordi altså, for det første var det sådan et stort konglomerat i gamle dage, og jeg synes bare, at det er et sted, hvor der er også hård konkurrence, og vi diskuterer jo meget om, bliver det ved med at være de her store skibe? Bliver kineserne, vil de lave den her nye silkevej, hvor vi kører med tog, og kan vi så elektrificere det, jamen så kan man måske endnu skære noget CO2, noget forurening ned, spare lidt på klodens klima, så det er jo spørgsmålet, om det bliver den næste konkurrent, der kommer. Og der er heldigvis så meget andet, man kan kaste sig over, Lars Persson. Der er jo masser af aktier, masser af selskaber, der beskæftiger sig med alle mulige forskellige ting, så ja, man behøver ikke at være Mærsk-fan eller Mærsk-aktionær, bare fordi man vil investere. STG, Scandinavian Tobacco Group, kommer også med regnskab her i løbet af næste uge, den 23. i 5. Det er torsdag, vi bevæger os langsomt tilbage i tiden. Hvad forventer du af det, og holder du mere øje med sådan et selskab som STG? Du er jo Swedish Match-aktionær. Nu er det jo cigarer, og det andet er jo snus, og det er jo sådan lidt forskellige områder. Det man kan sige, det er med tobaksfirmaer, det er jo sådan nogle måske lidt sikkerhedsventiler, hvor man kan søge hen, fordi ja, det falder af en eller anden grund ikke. Vi ser jo faktisk ungdommen ryge lidt mere i Danmark lige pludselig også, og flere snuser også. Måske går de ikke så rundt med høj cigar, det er noget, de måske lærer først, når de bliver ældre, men man kan sige, STG, eller, ja, det har lidt svært, og har haft lidt svært ved at få bundlinjen til at løfte sig. Så det er jo en aktie, der er faldet tilbage og har ligget en faldende trend, så på den korte bane er det ikke så spændende selskab, men sådan rent udbyttemæssigt er det jo faktisk et spændende selskab, fordi de betaler et højt udbytte set i forhold til kursen, så er man på udbyttejagt og ikke har noget etik ment på den måde, eller moral med, folk må ikke ryge, det kan man jo sådan overlade selv til andre, og om de skal ryge eller ikke, jamen så kunne man jo godt købe det på det her niveau, men på den korte bane ser det ikke ud som om, der kommer sådan en vending, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det her det er den rigtige branche på lang sigt. Og så er vi jo i valgkamp, Lars Persson, her i Danmark. Det er ikke nogen hemmelighed. En af de ting, der bliver brændt op i den her valgkamp, er jo blandt andet, om cigaretpriserne skal hæves. Er det noget, der sætter sig i sådan en kurs, aktiekurs her? Nej, igen, altså det er jo det er jo ligesom, jeg synes også, det er en sjov debat, vi har om vi skal sætte 100 kroner på en flyrejse. Altså sidder vi virkelig, hvis altså det for min vedkommende, vi er fem i min familie, så er det 500 kroner, vi vil blive ramt den ene og den anden vej. Det er en tusse. Jamen, og jeg skal jo alligevel op og betale x antal 1000 kroner for et par flybilletter, hvis man skal på en længere tur. Eller, så altså, det er nogle sjove samtaler, man har. Det der er udfordring med at sætte skat på tobak, det er jo, at det er nogle lavindkomstgrupper, der vil blive ramt. Og det skal man selvfølgelig diskutere. Jamen, skal vi tage fornøjelsen fra nogle folk ved at sætte priserne op? Og det er jo så hele det, at snakken er. Så. Okay, så for dig er det mere politik, end det egentlig er økonomi ind i aktiekursen på STG? Ja, jeg tror ikke, at altså, om du vil ryge en god cigar til en fest eller derhjemme, det tror jeg ikke lige vil slå hårdt ind i deres aktiekurs og indtjening. Mm. Hvis vi bevæger os endnu et skridt baglæns fra torsdag i næste uge til onsdag, så lander SimCorps regnskab, Lars Persson. IT-selskaberne, som jo ellers er vores fremtid på en eller anden måde, er der, hvor at man forventer, at der kommer stor vækst. Alle virksomheder skal på en eller anden måde bruge IT og udvikle sig i den retning. Hvad siger du til SimCorp? Det har jo været virkelig en fantastisk rejse, både i 18, selvom aktien faldt tilbage med korrektionen i efteråret og vinteren, og så her i år har den igen hævdet sig og kommet stærkt tilbage, 42%, og det var vel lidt det, vi talte om med Michael Friis. Jamen, kan man finde nogle Når kvalitetsselskaber er faldet, hvor der er kvalitetsindtjening, jamen så skal man gå efter dem, og det er der vel egentlig i SimCorp, i og med at de leverer til en branche, hvor man skal have styr på selv det 6. og 7. og 8. decimal, så de her treasury-systemer, de arbejder med, jamen der har de fat i den lange ende, og de har jo også i mange år forsøgt at komme ind på det amerikanske marked, og det er også sådan lykkes til dels, men de mangler måske de sidste store gennembrud derovre, ikke? Så det er jo bare en branche, hvor man hele tiden opruster inden for teknologisektoren, så der bliver ikke svækket på den, selvom de jo selskaber, der ikke tjener særlig mange penge, de her banker efterhånden, de har jo svært ved at tjene på rentemarginerne, gebyrerne falder også en lille smule, så det har, hvis man ser de danske regnskaber, jamen, så har det jo været handelsindtægter på handelsbordene, der har løftet dem, og det har vel også været rundt omkring i den øvrige verden, så men stadigvæk, så skal de have de her nye systemer og vedligeholde dem hele tiden. Så jeg ser stadigvæk en god fremtid for SimCorp. På tirsdag, herr Persson, der lander regnskab fra Københavns Lufthavn. Måske kunne det også være interessant at følge, fordi der har jo i den grad været gang i flyselskaberne med strejker i SAS og alt muligt andet, som jo måske også kan komme til at påvirke sådan en udvikling i en lufthavn. Ja, helt sikkert. Nu er det jo et selskab, hvor mange aktierne ligger på faste hænder, så altså, udsvingene kan ikke blive så store. Altså, det vi taler om, at der bliver handlet et sted mellem 100 og 200 aktier om dagen, det er jo meget, meget lidt. Men alligevel vil vi jo kunne få en indikation af, jamen, vi har haft en passagernedgang. Hvor stor har den været? Hvor vigtig er SAS egentlig stadigvæk for Københavns Lufthavn? Det er jo en af, altså i mine øjne, en af de vigtigste flyselskaber. Norwegian kommer et pænt stykke også deroppe af, men det er de to selskaber, der er den største udbyder i Københavns Lufthavn. Så det kommer til at være spændende at se, hvor meget har det egentlig slået på Københavns Lufthavn, fordi de forgælder sig. De går jo ikke og oparbejder penge. De bruger pengene på hele tiden at udvikle lufthavnen og betale til aktionærerne. Så de har jo ikke puget mange penge sammen, så det skal de jo overveje. Hvad gør de nu, hvis der har været en indtægtsnedgang, og man har nogle lån, der skal betales? Så kommer det nok til at gå ud over aktionærerne, så vi som skatteyder får ikke så mange penge, fordi det er jo staten, der er en del af lufthavnen. Så der kan godt være nogle små ting der lige kommer til at drille. Således altså nogle af de danske selskaber, vi kommer til at holde øje med i næste uge fra udlandet af. Ja, der bliver det også den amerikanske forbruger, der får lov til at give sit besyv med. Der kommer regnskab fra Home Depot, fra Target og fra Best Buy. Det kommer vi selvfølgelig også til at kigge på. Og så fra høreapparatsbranchen, der får vi også regnskabstal fra Sonova. Derudover så er der et referat fra det seneste FOMC-møde, så det bliver som altid endnu en spændende og travl uge også i Millionærklubben. Vi er selvfølgelig tilbage igen live, det er vi på mandag på Genhør 9.05.